życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 maja, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Były radny PiSu z Bydgoszczy usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad żoną. Grozi mu do 6 lat więzienia. Brytyjskie służby prowadzą śledztwo w sprawie siatki terrorystycznej. Poziom zagrożenia po poniedziałkowym zamachu w Manchesterze podniesiono do najwyższego. W tym sezonie na Mount Everest zginęło już 10 osób. Wśród zarzutów fizyczne i psychiczne znęcanie się nad żoną, a także naruszenie miru domowego. Usłyszał je były radny PiSu z Bydgoszczy Rafał P. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 6 lat więzienia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Łukasz Łapczyński. Pierwszy zarzut dotyczy znęcania się fizycznego i psychicznego nad żoną w okresie od lutego 2006 roku do końca stycznia tego roku. Drugi zarzut dotyczy naruszenia w dniu 7 lutego tego roku w Warszawie miru domowego poprzez wdarcie się do lokalu zajmowanego przez pokrzywdzoną i nieopuszczenie go wbrew jej żądaniu. Na przesłuchanie podejrzany stawił się z obrońcą. Rafał P. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Wobec byłego radnego zastosowano dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zbliżania się do niej. Sprawa Rafała P. po raz pierwszy światło dzienne ujrzała pod koniec lutego, kiedy lokalne media zamieściły relacje jego żony. Opowiadała ona, że mąż znęcał się nad nią. Kobieta w internecie opublikowała też nagranie z domowej awantury. W Polsce rusza śledztwo w sprawie śmierci dwojga Polaków w Manchesterze. W Wielkiej Brytanii policja zakłada, że sprawca eksplozji, do której doszło po koncercie Ariany Grande, nie działał sam. Szef policji w Manchesterze informuje, że służby prowadzą śledztwo w sprawie siatki terrorystycznej. W ciągu ostatnich 36 godzin policja aresztowała 4 mężczyzn. Wszyscy są w areszcie. Policja nie odpowiada na pytania, czy jest wśród nich osoba odpowiedzialna za skonstruowanie bomby użytej przez Salmana Abadiego. 22-latek niedawno wrócił z Libii. Prawdopodobnie był także w Syrii. Jego ojciec twierdzi, że nie był on powiązany z bojownikami ISIS. W ataku zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Nasz reporter rozmawiał z Jade, która w poniedziałek była na koncercie w Manchester Arena. To wszystko działo się o parę kroków od Jade. Właśnie wychodziłyśmy razem z mamą, kiedy nastąpiła eksplozja jakieś 8 metrów od nas. Na początku myślałam, że to awaria elektryczności. Niektórzy mówili, że to balon. Nagle zobaczyłam zakrwawioną dziewczynę i już wiedziałam, że to coś poważnego. To była panika. Wszyscy krzyczeli i rzucili się do ucieczki. Ja naprawdę myślałam, że umrę. W takim przypadku tracisz głowę, chcesz się tylko stamtąd wydostać. A co z tymi, którzy mieli mniej szczęścia niż moja rozmówczyni? Obecnie stan 20 osób pozostaje poważny, a tymczasem media publikują informacje o kolejnych ofiarach. Rano dowiedzieliśmy się, że na liście ofiar są 15-letnia dziewczyna i 29-letni mężczyzna. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Manchester. Tragiczny bilans sezonu wspinaczkowego na Mount Everest. W ciągu ostatnich 5 tygodni w bazie lub w czasie próby ataku szczytowego zginęło 10 osób. W tym roku najwyższy szczyt świata próbuje zdobyć rekordowa liczba wspinaczy. Od strony nepalskiej i tybetańskiej to około 1000 osób. Tylko wczoraj zwłoki 4 wspinaczy zostały odkryte w najwyższym obozie na wysokości około 8000 metrów przez ratowników, którzy mieli za zadanie sprowadzić ciało zmarłego wcześniej słowackiego himalaisty. Mówi Wojciech Słowakiewicz, dziennikarz portalu wspinanie.pl, relacjonujący przebieg wypraw na Ewereście. Wygląda na to, że ulegli zaczadzeniu, najprawdopodobniej od kuchenki. Nie żyją w jednym namiocie, to jakby wskazuje na to, że to najprawdopodobniej jest ta przyczyna. Choć Everest ze względu na pełne zaporęczowanie drogi drogi i zabezpieczenie wspinaczy przez szerpów wydaje się najbezpieczniejszym ośmiotysięcznikiem, to najczęstszą przyczyną wypadków jest lekceważenie objawów choroby wysokościowej. Te śmierci raczej wynikają z powodu właśnie błędów aklimatyzacyjnych. Organizm zawodzi niektórych wspinaczy. W ubiegłym roku najwyższy szczyt świata zdobyły 443 osoby od strony nepalskiej i około 200 od strony Tybetu. Śmierć w trakcie wspinaczki poniosło 5 osób. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki wyniki najnowszych badań dotyczących otyłości dzieci. Wynika z nich, że 1/3 ośmiolatków w Polsce ma nadwagę lub właśnie otyłość. W całym kraju przebadano prawie 3,5 tysiąca młodych ludzi z klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Jak wypadamy na te uczniów z innych krajów? Wypadamy tak między krajami Europy Południowej, gdzie ta częstość czasem dochodzi do 40%, a krajami Europy Północnej, gdzie częstość nadwagi lub otyłości dotyczy 20% dzieci. Ale w porównaniu z krajami sąsiednimi naszymi mamy większą częstość nadwagi i otyłości. Koordynatorka badań profesor Anna Fiałkowska alarmuje, że co dziesiąty ośmiolatek ma związane właśnie z nadwagą nieprawidłowe ciśnienie tętnicze. Potencjalnie takie dzieci, u których taka zależność jest, to są kandydaci do rozwoju w wieku dorosłym zespołu metabolicznego. Czyli nadwagi, nadciśnienia, cukrzycy, powikłań hipercholesterolemii i powikłań chorób układu sercowo-naczyniowego. Z ankiet wypełnionych przez rodziców wynika, że tylko 14% z nich dostrzega, że dziecko ma nieprawidłową masę ciała. To był serwis Trójki. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie początkowo duże i lokalnie przelotne opady deszczu, ale potem w trakcie nocy zachmurzenie i opady zanikające. Ale potem w piątek znowu pojawią się i zachmurzenie i opady, bo w piątek zachmurzenie od umiarkowanego do dużego i miejscami słabe przelotne opady w ciągu dnia się pojawią. Temperatura jutro do 23 stopni, a w nocy temperatura od 8 do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kolejne urodziny? To bez znaczenia. Mam tyle lat, na ile wyglądam. Więc kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki starzenia, natychmiast sięgnęłam po Biolik 35+. Antyoksydacyjne serum odbudowujące. Biolik zwalcza wolne rodniki, przez co chroni skórę przed starzeniem, a także zawiera ekstrakt z akmeli, który odbudowuje włókna kolagenowe, redukując zmarszczki. Efekty? Zauważyłam już po pierwszym użyciu. Biolik 35+ sprawia, że wyglądam młodo. I tak też się czuję. Biolik, skoncentrowany na skórze, dostępny w aptekach. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Genialna promocja trwa. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro fotel turystyczny 30% taniej za 49 zł, a ćwiartka z kurczaka 42% taniej tylko 2,89 za kilogram. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? To już ostatni dzień mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ej, a co my właściwie robimy? Trenujemy wklepywanie. Wklepywanie? No tak. Najpierw oczyszczanie, a potem wklepywanie. Aha. I długo to tak? Aż wejdzie ci w nawyk. Kremy, toniki, maseczki, serum, peelingi. Daj cerze powód do radości. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy i skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis. Porozmawiajmy o pielęgnacji. Rossmann. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na twoje potrzeby. Daję ci wygodę, bo to ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 9 minut po 18:00 w sprawie meczu. Jestem wielkim fanem fanem Manchester United i też czekam na mecz wieczorny. Oczywiście chciałem w imieniu wszystkich fanów United złożyć wyrazy współczucia dla ofiar tej tragedii. Chciałem sprostować pana, który opowiadał, dzwonił z Manchesteru, dziennikarza, bo tu jest finał Ligi Europy i zwycięstwo daje przepustkę do Ligi Mistrzów, czyli w przyszłym roku United znów będzie większy i to będzie chyba najlepszy prezent dla wszystkich, którzy kochają Manchester. Manchester Ajax dziś wieczorem, finał Ligi Europy, 22:07, 10 minut po 18:00. Jeszcze w sprawie protestu ratowników medycznych. Praca ratownika medycznego jest ogromnie obciążająca i trudna. Są sami z pacjentem w karetce bez wykształconego lekarza, jeżdżą do gorączki, bólu nogi i zatrzymania krążenia. Powinni zarabiać pieniądze na miarę odpowiedzialności, czyli większe. Pozdrowienia dla podstacji pogotowania ratunkowego Jantarowa Wrocław od Oli, specjalizacja chirurgia ogólna. Chłopaki, jestem z wami, napisała dr Ola. 22:07 albo ZD3 małpapolskieradio.pl, a to już z naszej płyty tygodnia Paula i Karol, Our Town. Trójki i już drugi raz pan Robert ćwierci, już dzisiaj jest 25. Chciałam to zdecydowanie skorygować, jest 24. Dziękuję pani bardzo za telefon. Rzeczywiście, tak mówiłem, nie wiem, jakaś taka pomyłka dziwna. Dzisiaj środa, 24, 22:07. Teraz muszę się skoncentrować i państwo także muszą się skoncentrować, bo będę rozdawał SMS-em płyty tygodnia, 71-335, to numer SMS-owy i dwie płyty tygodnia, Paula i Karol, Our Town. Telefonicznie z kolei zapisujemy na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert niezwykły, związany z wakacjami, bo zapraszamy na koncert, którego pierwszą część stanowi ostatni etap przesłuchań zespołów startujących w konkursie do festiwalu w Jarocinie. 5 zespołów będzie w tym przesłuchaniu konkursowym brało udział, to w najbliższą sobotę, a po koncercie tych 5 zespołów wystąpi Krzysztof Zalewski w projekcie Solo Act. To wszystko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas w sobotę 27 maja o 16, czyli wcześniej zaczynamy. Zapraszamy, Darek zapisuje, telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. 14,5 minuty po godzinie 18, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Teraz przed nami reportaż, ale jeszcze powrócimy do sprawy ratowników medycznych, bo kolejny głos w tej sprawie się pojawił telefoniczny. Ja mam taki krótki komentarz a propos tych zarobków panów sanitariów, to jest w paletkach jeżdżących. Ja jestem lekarzem, także znam jakby od podszewki tą sprawę. I pan, który dzwonił i mówił, namawiał na przykład do przekwalifikowania, miałby rację, gdyby nie jeden drobny szczegół. W wielu dziedzinach ochrony zdrowia nie funkcjonują zasady wolnego rynku. W związku z czym nie można jakby zwalić regulacji zarobków pracowników tych dziedzin ochrony zdrowia na wolny rynek. A ponieważ nie można zwalić tych na wolny rynek, to ktoś musi to ustalić, tak? Od góry. No to jak ktoś musi ustalić od góry, to żeby ustalił dobrze, to pracownicy muszą protestować. Nie ma innej możliwości. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Jest 18.15. Reportaż w trójce. Tak jak DKF, tylko DKK. Dyskusyjne kluby książki. To jest adaptacja brytyjskiego pomysłu wspólnego czytania i rozmowy o książkach, która dynamicznie rozkrzewiła się również w Stanach Zjednoczonych. W Polsce takie kluby działają od ponad 10 lat. Gromadzą pasjonatów czytania. Uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji ani znać się na literaturze. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej. Wspólnie tworzą recenzję omawianej pozycji. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Szkurła pod tytułem Klub Książki. Dobry. Dzień dobry. Będzie pan coś pomagał? Tak. No, proszę bardzo. Ja zawsze czytałam dużo. Ja to z mlekiem matki wyssałam, ponieważ moja mama pana Tadeusza na pamięć. Ja mam na imię Zosia, a mój brat Tadeusz. W łóżku przy mamy piersi już pochłaniałam ten 12 ksiąg. Jak się nazywasz? Czytam na przykład w trakcie karmienia Róży, w samochodzie w trakcie czekania na dzieci pod szkołą. Czytałam nawet w szpitalu na oddziale poporodowym. Mieliśmy dostać wypis i był na obchodzie pan lekarz neonatolog. Pytam go się, czy po ten opis sobie mam podejść sama, czy mi go ktoś przyniesie. A on widział na mojej półeczce przy łóżku Kate Atkinson. Świetna powieść, Życie po życiu. I doktor skwitował to, nie, my pani przyniesiemy. Proszę się teraz jeszcze relaksować, póki pani może, i czytać sobie swoją Kate Atkinson. W dzieciństwie czytałem wszystko. No, poradnik operatora koparki, przepisy BHP. A teraz literatura beletystyka, popularno-naukowe, to tak już też, żeby wiedzieć, z czego świat jest zbudowany. Biografie, trochę historii. Zawsze się jakieś wnioski wyciąga. Z niedobrej książki też, jak nie należy pisać książek. Nie ma ludzi takich bardzo młodych. To są ludzie już dojrzali, że mają przemyślane pewne sprawy. Dobrze, zaczynamy. Witamy bardzo serdecznie naszych drogich gości. Mam nadzieję, że dzisiejsze nasze spotkanie będzie bardzo owocne i że rozpropagujemy zarówno dyskusyjne kluby książki, jak i rozmowy o książkach w ogóle. Koleżanka mnie namówiła, trochę z oporami, ale... Co było źródłem tego oporu? Taka obiekcja, wypowiem się, może będę musiała bronić swojego stanowiska, może będą ataki, może, a czy mi się chce tak naprawdę. A teraz mi się podoba, że się różnimy, zwłaszcza pan Wiesław, zawsze jakiś nowy powiew. Nie czuje się pan trochę jak rodzynek w cieście? Nie. Te kluby podobno są zdominowane przez kobiety. Ale to nie moja wina. Czego państwo oczekują od uczestniczenia w takich dyskusjach? Innego spojrzenia na daną książkę, a często się zmienia w coś innego. Jakiś fragment książki, który opisuje jakiś fragment rzeczywistości, zaczyna się rozmawiać na przykład o tym fragmencie rzeczywistości, a nie już o książce. Ciekawe jest zobaczenie tego samego z innego punktu widzenia. Dzisiejszym naszym tematem jest Lala Jacka Denela. Jak się państwu podobała nasza książka? Przyznaję, że początek jest dosyć trudny i nawet nie wiem, czy gdyby nie ten nasz dyskusyjny klub, czy bym nie odłożyła tą książkę, że ją przeczytam troszeczkę później, bo wydawało mi się, że ta książka autorowi przed wydaniem jej rozsypała się. Kartki zostały pozbierane i tak oddane do wydawnictwa, bo ten brak chronologii na początku mnie tak zaskoczył, że ciężko mi było te postacie połączyć. Miałam z tym jakiś problem. Nasza pani koordynator miała listę książek, którą mieliśmy czytać sukcesywnie. Otrzymywała zestawy książek z Krakowa. Te zestawy książek, 3 książki dostawaliśmy z góry na 3 kolejne miesiące. Czytaliśmy i dyskutowaliśmy nad nimi. Ja mam Lalę przeczytaną i nie mam na razie jeszcze książki na kolejny miesiąc, ale myślę, że dzisiaj dostanę. Długo miałam problem i za mną chodził i cały czas nie potrafiłam odpowiedzieć, czy ja bym chciała, żeby mój wnuk opisał mnie taką bezbronną na koniec, taką z pampersem, taką, że mnie sadza tam w toalecie czy do wanny. To była piękna kobieta, piękna historia i na koniec pokazana taka bezbronna, taka okrutna, no jeszcze tu choroba i starość. Pomyślałam sobie, że autor może chciał siebie pokazać jako dobrego człowieka, tak się zajął babcią i tak tłumaczyłam. Przemyślałam to i stwierdziłam, że ta babcia musiała być naprawdę cudowna, skoro wnuk tak się dla niej poświęcił. Proszę bardzo. Dziękuję. Szukamy Harry'ego Pottera. Sami uczestnicy tych klubów książki wybierają książki, jakie chcą przeczytać. Czy jest jakieś głosowanie? To na tych początkowych po prostu ja wybierałam jako moderator. Każde kolejne spotkanie, no to już mamy listę i z tej listy staramy się jakoś demokratycznie wybrać. Po omówieniu książek odsyłamy książki z powrotem do Wojewódzkiej Biblioteki. Ponieważ zaczęłyśmy uczęszczać na te spotkania tutaj, kiedy byłam w ciąży i po porodzie bodajże Różyczka mała miała ze 2-3 miesiące, przyszłyśmy pierwszy raz i czekała na nas niespodzianka właśnie ta koszulka, to body, 100% materiał na czytelnika, napis i zabaweczka. Bardzo często nie zostaję niestety na całe spotkania, wychodzę po pół godzince, po godzinie, ile mi da Róża. Jeszcze 2 innych dzieci też czeka. W międzyczasie podejrzewam, że przyjdzie średnie dziecko, czyli ten taki zagorzały najbardziej czytelnik. Chyba najbardziej z całej naszej rodziny. Kiedy mama czyta książki? Gdy Róża śpi. Bardzo rzadko kupuję, tylko wypożyczam. To zawsze coś innego niż oglądanie w telewizji. I możemy na przykład w książkach fantasy sobie wyobrażać to, co jest napisane, a nie w filmie, co wszystko jest zrobione za nas. 10-latka? Daje świetny przykład swoim dzieciom. Zmieniając fakt, że czytelnictwo wysysają z mlekiem matki. Można tak powiedzieć. Nasz klub ma 8 osób, więc przeważnie jest na tyle egzemplarzy, że dla każdego starcza. Pożyczają tą książkę DKK, a potem pożyczają rodzinie, znajomym, sąsiadom. Czyli mają państwo dużą siłę rażenia? Tak, zdecydowanie tak. Ja do tej pory jak czytałam, to zazwyczaj nie miałam z kim porozmawiać o tym, czy mi się podobała książka, co z niej wyciągnęłam, co mi dała do myślenia. Tutaj ludzie są wspaniali, mają super przemyślenia. Często są to zupełnie inne opinie niż moja. Jeśli chodzi o chronologię, autor tam troszkę uprzedza, że nie wszystko, co się tutaj zaczyna, tutaj się skończy. I nie wszystko, co się tu kończy, tam się zaczyna. To książka o tym, że można zachować niezależność myślenia, zachowania i zachować siebie wbrew presji otoczenia, środowiska związanej z kulturą, obyczajem, religią. Dla mnie książka jest wielowarstwowa. To różne podejście do tej samej książki powoduje, że troszkę człowiek poszerza swoje horyzonty. Ja po prostu to jest taka karma dla duszy i dla mózgu. Warto czy nie warto? Na przykład był taki przypadek, moja siostra mieszka na kominku. Czytelnicy przeczytali, nasi klubowicze, i stwierdzili, że w sumie weźmy tą następną, bo tu nie ma o czym mówić. Tam pani pogadała teraz. No tutaj sama inteligencja siedzi, no to może dla nas. Ale inteligencja też piecze. Trochę się kłócimy. Dzisiaj nas ograniczał mikrofon, bo sobie przekazywaliśmy, ale się kłócimy. Wiemy, Jak długo trwa taka dyskusja? Nawet i 2 godziny. Przybiało mnie. Idea dyskusyjnych klubów książki sięga początku XX wieku i sięga Stanów Zjednoczonych, gdzie pierwsze dyskusyjne kluby książki powstały. Był to pomysł w pierwszym momencie biznesowy, to znaczy istniał jeden wielki klub książki wysyłkowy, gdzie jedno z wydawnictw wysyłało po prostu książki do swoich wiernych czytelników. Z czasem ten pomysł biznesowy przekształcał się i dyskusyjne kluby książki stały się czymś, co promowało czytelnictwo, zbierało ludzi, którzy chcieli o książkach rozmawiać, dyskutować, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Do Polski ten pomysł przywędrował ponad 10 lat temu. Pierwsze kluby czytelnicze w Polsce organizował British Council. Myśmy ten pomysł jako instytut od British Council właśnie przejęli i w 2007 roku wystartował ten projekt na terenie całej Polski. W tym momencie klubów dyskusyjnych czytelniczych mamy około 1500 na terenie całego kraju. Pominąłbym ważną książkę i wróciłem na nie tylko dlatego, że zostałem do tego niejako zmuszony poprzez dyskusję. Czym się pan zajmuje? Z zawodu księgowością, a z wykształcenia jestem filozofem. Zwykle czytam wieczorami, ale jak tylko mam jakąś wolną chwilę, teraz od paru lat czytam e-booki na czytniku, więc mam ze sobą zawsze i jak gdzieś mam chwilkę czasu, to czytam. Kilkadziesiąt rocznie, powiedzmy 80 do 100. Teraz ugrzązłem w historii Stanów Zjednoczonych i brnę, bo się ciężko czyta i jest grube. Więc na przykład jedną w tygodniu przeczytam, ale jak kiedyś się rozpędzę, wezmę ze 3, to nadrobię, ze 3 cieńsze. Że tak dużo czytamy, to jest też zasługa internetu. Możemy sobie to czytać, ten podkład historyczny jest taki ważny, wydobyć te inne jakieś odniesienia. Można więcej pożreć. To zabrnięcie w historii Ameryki też się wzięło z tego, że czytaliśmy książki Carol Oates, dziewczyna z Bostonu. Kilka książek beletrystycznych, takich obyczajowych, osadzonych w realiach Stanów Zjednoczonych, okresu albo międzywojennego, albo po wojnie. I coś nam się nie zgadzało. Właśnie okazało się, że mało wiemy o historii Stanów Zjednoczonych. Stąd właśnie wróciliśmy do bardzo dwie takie, moim zdaniem, dobre książki, właśnie pokazujące historię jakby od dołu. Historia lewicy amerykańskiej, ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Historia z punktu widzenia mniejszości etnicznych. To jest to czytanie e-booków i czytanie takiej masy książek, no, ale już trochę mało czasu nam zostało. Jeżeli widziałam, że jakaś osoba dużo czyta, często jest u nas w bibliotece, mówiłam wprost, że mam w planach założenie dyskusyjnego klubu książki i że jeżeli tylko dana osoba chce, to zapraszamy do przystąpienia. Awsik. Tutaj poznałam też dużo fajnych autorów. Joyce Carol Oates, której nigdy nie znałam, powieściopisarka amerykańska. Generalnie tych autorów, których tutaj czytam z naszej listy DKK, czyli dyskusyjnego klubu książki, to są autorzy, których czytam po raz pierwszy, więc dla mnie to jest odkrywanie. Też dzisiejsza lektura Lala, czyli powieść taka bardzo bogata w słownictwo, taka poetycka wręcz, dla mnie zupełna nowość. Ja mam mamusię, która ma 97 lat, ale przeżyła ciężkie czasy, wojnę drugą światową i tak dalej. Ambicje jej życiowe, mimo że miała do dyspozycji nie tak Lala, jak Lala, takie możliwości kształcenia i tak dalej. To była kobieta prosta, która bardzo rozumiała życie. Nawet powiem szczerze, że średnia córka to i na przerwach, zamiast bawić się z dziećmi, to często pogrążona w lekturze. A co czyta? Siedzi. Czyta dużo fantastyki, także Tolkien to jest numer jeden, ale również i zagraniczna, i polska fantastyka. No Sapkowski to raczej jeszcze dla niej za poważne, natomiast już czeka cała seria Sapkowskiego zakupiona. Starszy syn jest w trakcie, a ona jeszcze myślę, że musi parę lat poczekać i dorosnąć. Tak, ja prowadzę notatki, ponieważ jako moderator muszę potem zrobić taki rodzaj sprawozdania zarówno na naszym profilu bibliotecznym na Facebooku, jak i na stronie naszej biblioteki. Linki do tego przesyłam pani koordynatorce Elżbiecie Skrzydlewskiej. W Małopolsce właśnie większość klubów jest na wsiach. Tu doszło niemalże do rywalizacji i powstawania klubów na zasadzie zazdrości, Więc małe miejscowości, które wchodziły w skład jakiejś gminy i gminnej biblioteki, zazdrościły innej miejscowości i naprawdę organizowały się grupy. Staramy się, żeby właśnie tym największym i najważniejszym dobrem dla czytelnika, który chce uczestniczyć w spotkaniach klubu, była właśnie ta książka i żeby to była książka z nowości, czyli taka, która się ukazała w danym roku, żeby miał do niej dostęp, szybko do niej dotarł, no i oczywiście się z nią zapoznał. Małopolski księgozbiór liczy ponad 14 tysięcy wyłącznie dla klubowiczów zakupionych książek. Są to książki dla różnych grup wiekowych, więc są i dla dzieci, i dla dorosłych. Przyznaję wprost, że co roku zakup sięga około 1500 egzemplarzy. To, że tutaj te książki są nam udostępniane za darmo, to jest duże ułatwienie jednak finansowe. Mieliśmy na przykład Jaśnie Pana Jean Cabré. Spodobała nam się książka. Tutaj koleżanka została wielbicielką Jean Cabré. Czyta chyba wszystko, co udaje się zdobyć. Podsumowaliśmy na przykład tą książkę, że pech chodzi swoimi drogami. Ja niezależnie od klubu czytam dwie książki równolegle. Pasjonuje mnie dyskusja. Słyszy pani, co tam się dzieje. To jest nasza normalna dyskusja, jak się spotykamy. Teraz rozmawiamy. Dyskusja trwa w najlepsze. Tak, trwa. Temperatura podskoczyła. Tak, podskoczyła po wyłączeniu mikrofonu. To jest świetna sprawa. U nas jest zawsze tak. Ale potem to już nawet nie o literaturze, tylko o tym, co w gminie się dzieje, gdzie wody brakło albo nie brakło, bo ostatnio nie brakuje. I rozmawiamy po prostu, ciesząc się, że jesteśmy tu razem. To jest takie spotkanie, gdzie się porusza tyle tematów. Jest taką atrakcją samą w sobie, że książka to w zasadzie już w tym momencie jest tylko dodatkiem. Był to reportaż Ewy Szkurlat z Radia Kraków pod tytułem Klub Książki. Chciałem powiedzieć, że też, że mieszkam w miejscowości Książki, jaką ma nazwę, i my mamy tutaj bibliotekę gminną, publiczną, i też mamy właśnie dyskusyjny klub książki. Także jeżeli można, to chciałbym pozdrowić cały dyskusyjny klub książki z miejscowości Książki. Pozdrowienia popłynęły w eter. Minęła 18.30 w Trójce. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Kolejne zatrzymanie w sprawie zamachu w Manchesterze. Brytyjska policja informuje o ujęciu piątej już osoby. Wiadomo jedynie, że to mężczyzna, który został zatrzymany w tym mieście. Służby prowadzą śledztwo w sprawie siatki terrorystycznej w eksplozji. Przypomnijmy, zginęły co najmniej 22 osoby, w tym dwoje Polaków. Wszystkie kluby opozycji poza Kukiz15 sprzeciwiają się propozycjom zmian w sądownictwie. W Sejmie zakończyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu o ustroju sądów powszechnych. Szczególnie krytykowane są przepisy zakładające zwiększenie wpływu ministra sprawiedliwości na powoływanie i odwoływanie prezesów, a także wiceprezesów sądów. Jedna osoba trafiła do szpitala, ponad 30 zostało ewakuowanych w Lublinie. W kamienicy w centrum miasta zawaliły się stropy na trzech kondygnacjach. Strażacy w tej chwili przeszukują gruzowisko i wszystkie pomieszczenia. Sprawdzają, czy nie ma tam innych poszkodowanych. Przyczyna katastrofy jak na razie nie jest znana. Założyli czarne koszulki, oflagowali budynki, zawiesili na karetkach biało-czerwone wstążki. Ratownicy medyczni rozpoczęli swój protest. Domagają się podwyżek 2 razy po 800 zł w ciągu 2 lat. Zapewniają, że ich protest nie zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Więcej na ten temat w serwisie o 19.00. W nocy zachmurzenie, początkowo duże i lokalnie przelotne opady deszczu, ale później z północnego zachodu postępujące przejaśnienia i zanikające opady. Ale jutro znowu pojawią się i zachmurzenie, i opady. W ciągu dnia zachmurzenie jutro od umiarkowanego do dużego, miejscami słabe przelotne opady. Temperatura w nocy od 8 do 11 stopni, a jutro w ciągu dnia maksymalnie do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobiłeś wiele, żeby stać się tym, kim jesteś. Teraz to ty prowadzisz. Poznaj samochód, który idealnie pasuje do ciebie. Lexus IS200T. 245 koni mechanicznych z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz dynamiczny IS200T dostępny w leasingu Smart Plan już od 1360 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym w cenie i ubezpieczeniem za 1,99%. Lexus IS200T. Ultra nowoczesne oblicze mocy. Odwiedź najbliższy salon dealerski lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus, welcome to the future. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpiesz się, Marian, śpiesz, ale dokąd? To już ostatni dzień mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo impas. 11 lewo nerwowa przerwa. 10 prosto powrót do rozmów. 9 prawo zmiana terminu dostawy. 8 prawo ostatnie szczegóły. 7 prosto uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na Twoje konto. Pekao Leasing. Spółka Grupy Kapitałowej Pekao Banku Polskiego. Więcej informacji na pekaoleasing.pl. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Mówią, polska kuchnia jest najsmaczniejsza. My w Castoramie mówimy, polska kuchnia może też być najpiękniejsza. Wystarczy, że kuchenne fronty rozbłysną lakierem. Szuflady dzięki systemowi cichego domyku domkną się ciszej od szeptu. A zintegrowane uchwyty zachwycą nas ukrytym pięknem. W takiej to nowej, modułowej kuchni będziemy mogli kochać się jak blat z blatem. Poznaj nowy katalog Castoramy pełen inspirujących pomysłów na kuchnię. Także na castorama.pl. Castorama. Razem damy radę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 19. W studiu jest już Arkadiusz Ekert. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny. Już za chwilę trójwymiar i o humanoidach między innymi, ale pozwolisz, że przedtem jeszcze rozwiążemy konkurs dodatkowy, bo dziś rozdajemy zestawy skrablowe. Pytaliśmy, prosiliśmy Państwa o ułożenie słówek z literek ze słowa Joanna, bo Joanna Jędrzejczyk dziś losowała imieniny Joanny do tego i z tej Joanny jakiś inny wyraz. Propozycji było mnóstwo, trudno wybrać, ale wybrałem. I tak, nagrody dostaną autorzy takich oto SMS-ów. Najpierw Nojana. Tak na imię ma nasz pies. I ten piesek Nojana jest nagrodzony. To jest jeden autor, autorka. Spodobało ci się imię czy piesek? No, jako psiarz to i to i to. Kolejny nagrodzony pomysł. Najona, czyli najlepsza kobieta, czyli mistrzyni, taka napisał pan Piotr Skórnika i to jest druga nagroda. I jeszcze, i to mi się najbardziej podoba, ze słowa Joanna. Proponuję słowo no ja. 2N i 2A. I teraz wytłumaczenie. No ja, jako wyraz dźwiękonaśladowczy od głosu wydawanego przez człowieka, gdy roztłukując skorupkę na jajko sadzone, żółtko wypłynie poza jajko. No ja. Ale to chyba nieskończone jest słowo. Nie, no to właśnie jest skończone. To takie nie wymyślało ci... Później już nic nie ten? Tylko no, po prostu no niektórzy, ja... Niektórzy używają innego słowa tutaj, tak, to prawda, innego no tak. Wzmocnienia. To tyle, jeśli chodzi o rozwiązanie tego konkursu. Sponsorem nagród w audycji jest firma Mattel, producent gry słownej Scrabble. A już za chwilę słowo popołudniowe ogłosimy. Metanoja na razie prowadzi, ale jeszcze potrzebuję chwilę, bo jeszcze konsultujemy z Łukaszem Karustą inne słowo, inną propozycję. Trzeba jeszcze policzyć. A teraz już trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dziś powiemy o humanoidalnych robotach opiekujących się osobami w starszym wieku, o innowacyjnej aplikacji na smartfon lub tablet, dzięki której jest szansa na tańsze tankowanie paliwa i o kolejnej wersji marsjańskiego łazika, który powalczy o prestiżowych zawodach w Stanach Zjednoczonych. Nauka. Japońskie doby opieki coraz częściej sięgają po humanoidalne roboty, by zapewnić podopiecznym lepsze samopoczucie. Kontakt z takimi maszynami daje seniorom namiastkę kontaktu z żywym człowiekiem i poprawia ich samopoczucie. Zjawisko przybliża dziennik Japan Times, powołując się na przykład domu opieki w mieście Natori w prefekturze Miyagi. Placówka korzysta z robotów o nazwie Telenoid, które są w stanie nawiązać z człowiekiem prosty dialog oraz posłużyć jako medium do komunikacji z krewnymi. Telenoid waży niecałe 3 kg i mierzy 50 cm. Przypomina humanoidalny kształt, zamiast kończyn ma niewielkie wypustki. Jego twarz pozbawiona jest wyrazu. Robot nie ma także określonej płci. Słucha wypowiadanych komunikatów, potrafi w prosty sposób odpowiadać na temat, rusza głową na boki. Opracował go zespół naukowców z Uniwersytetu w Osace pod kierownictwem profesora Hiroshiego Ishiguro. Dom opieki Urayasu, opisany w Japan Times jako pierwszy w kraju, wykorzystuje roboty od lutego tego roku. Personel placówki przyznaje, że pacjenci cierpiący na demencję, wahania nastroju oraz nie mogący poradzić sobie z utratą bliskich po kontakcie z robotem, odżywają i łagodnieją. No, dla mnie osobiście brzmi to jednak nieco strasznie. Biznes. Podczas warszawskich 24. już międzynarodowych targów Stacja Paliw Unimot SA oficjalnie zaprezentował aplikację Tankuj24. To pierwsza tego typu aplikacja w Europie, wymyślona i stworzona przez Polaków, dzięki której klienci kupią paliwo taniej niż w tradycyjnej sprzedaży. Zakup poprzez aplikację odbywa się w trzech prostych krokach. Kierowca wybiera z mapy stację paliw współpracującą z Tankuj24 i oferującą najkorzystniejszą cenę, następnie rezerwuje określoną ilość paliwa, płacąc za nią mobilnie. Ostatnim krokiem jest odwiedzenie stacji w ciągu 24 godzin od rezerwacji i zatankowanie auta. Aplikację można już pobrać na smartfony lub tablety ze sklepów App Store i Google Play. Technologia. Nowy łazik marsjański przygotowany przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest przygotowywany do czerwcowych, prestiżowych zawodów University Rover Challenge w USA. O tym, co potrafi skonstruowany nad Wisłą łazik, opowiada Karol Pieniący z University of Warsaw Rover Team. Nasz łazik nazywa się Anteros. Jest to imię jednego z synów boga Marsa, więc tak jak nazwa planety, nazwa naszego łazika jest zapożyczona z mitologii. Nasz łazik rozwija dosyć dużą prędkość jak na takie pojazdy. Jest to prawie 20 km na godzinę. Łaziki, które są naprawdę wysyłane na Marsa, jeżdżą z prędkościami około kilku centymetrów na minutę, więc ten łazik jest zdecydowanie szybszy. Mamy uniwersalne ramię na łaziku, którym możemy wykonywać prawie dowolne zadania, które jest w stanie wykonać człowiek w grubej rękawicy skafandra kosmicznego. Także możemy podnosić różne przedmioty, asystować astronaucie w pracach na zewnątrz, ale też obsługiwać na przykład panele kontrolne kompletnie autonomicznie. Łazik już na początku czerwca weźmie udział na najstarszych i najbardziej prestiżowych zawodach łazików marsjańskich na świecie, mówi Aleksander Jasiak z University of Warsaw Rover Team. Zawody nazywają się University Rover Challenge. Są organizowane przez organizację Mars Society i odbywają się 1-3 czerwca w Hanksville w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Przed nami jest zbiór różnych zadań. Na początku musimy poruszać się naszym łazikiem marsjańskim po skomplikowanym terenie. Jesteśmy tam na pustyni, gdzie nie jest ona tak jakby płaska, nie są to wydmy. Jest to bardziej pustynia skalista, czyli są przed nami różne niespodziewane przeszkody i łazik musi sobie z nimi optymalnie poradzić. Kluczowym dla mnie przynajmniej zadaniem jest misja naukowa. W naszej misji zawiera się pobór próbki gleby i przeanalizowanie jej pod względem występowania węglanów, siarczanów, które indykują, czy w historii występowało tam środowisko wodne oraz pomiar zawartości metanu w atmosferze. Oprócz zespołu z Uniwersytetu Warszawskiego do konkursu zakwalifikowały się jeszcze 4 inne zespoły z Polski, z Politechniki Wrocławskiej, z Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Częstochowskiej. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Rzekiert, do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. No i ogłaszamy słowo popołudniowe. Tak, metanoja. Metanoja to jest nasze słowo. Wszystkie litery wykorzystane, czyli plus 50. Zaczynamy od pozycji, od pola H1 i idziemy w dół z wykorzystaniem na końcu A ze słowa ariosami. Metanoja, 83 punkty. Proszę bardzo. Says it was poison. A losowała mistrzyni świata MMA Joanna Jędrzejczyk wyciągnęła te litery prawą ręką. The only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. A już za chwilę Patrycjusz Wyżga i ekonomia. Her demands play at romance. We slow dance in the living room, but all that a stranger would see. is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. Jest 18:45. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Polska gospodarka przyspiesza. Pytanie, jak daleko zajedzie na tylko jednym silniku, zapytamy wiceministra rozwoju. Powiemy też, jak łatwo zmienić rachunek bankowy. Patrycjusz Wyżga, zapraszam. W studiu Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Mam przed sobą komunikat Konfederacji Lewiatan dotyczący dzisiejszych naprawdę niezłych informacji z polskiej gospodarki. Wskaźnik ufności konsumenckiej, ten bieżący i ten wyprzedzający, są po raz pierwszy w historii badań koniunktury konsumenckiej dodatnie. Oznacza to, że nastroje wśród konsumentów są tak dobre, jak nie były nigdy. Nawet w szczycie koniunktury gospodarczej w 2007, gdy PKB wzrósł o 6,8%, a spożycie indywidualne o 4,9%, ani nawet w 2008, gdy wzrost PKB był co prawda niższy, czytam w komentarzu, ale konsumpcja indywidualna wzrosła o 5,7%. Skąd, pańskim zdaniem, panie ministrze, tak świetne dane, takie dobre nastroje konsumentów? Wydaje mi się, że to jednak przede wszystkim efekt dobrej polityki gospodarczej rządu przez ostatnie półtorej roku, która spowodowała nie tylko wzrost zaufania konsumentów, o którym pan mówił, który jest ważny i niewątpliwie przełożył się na konsumpcję, tak samo jak i program 500+, ale pragnę zauważyć, że mamy bardzo dobre wyniki w innych obszarach, które się nie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Mam na przykład, mogę tu na przykład przedstawić państwu wyniki z eksportu, które za pierwsze miesiące tego roku eksport wzrósł nam o ponad 9%, 9,3%. To jest zarówno efekt lepszej koniunktury u nas w kraju, ale niewątpliwie też efekt polepszenia koniunktury w Unii Europejskiej, z której my tutaj lepszej koniunktury korzystamy, więc to są bardzo dobre dla nas wskaźniki. Rosną również inwestycje. Szczególnie chciałbym tu wspomnieć o inwestycjach unijnych. Mamy podpisane już w tej chwili umowy na ponad 150 miliardów euro, a w najbliższych dniach przekroczymy symbolicznie dofinansowanie z funduszy unijnych w tych projektach kwotą 100 miliardów złotych. Przepraszam, 150 miliardów nie euro, tylko 150 miliardów złotych. To jest wartość brutto umów, a w tym 100 miliardów złotych to są fundusze unijne, więc gospodarka zaczyna czuć te nasze działania. Przypomnę również bardzo ważną informację o inwestycjach zagranicznych w zeszłym roku. według danych Financial Times Intelligence, to jest jednostka, która się zajmuje badaniem inwestycji zagranicznych na świecie, w tym również w Unii Europejskiej. Otóż z tych badań wynika, że w zeszłym roku inwestorzy zagraniczni zadeklarowali inwestycje na prawie 10 miliardów euro. To jest wzrost o 74% w stosunku do roku poprzedniego. Nie będę, panie ministrze, ukrywać, że ten komentarz Konfederacji Lewiatan, przygotowany przez główną ekonomistkę panią dr Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek, jest biało-czarny. Ja przedstawiłem na razie tę białą część tego komentarza, ale są i takie słowa. Dzisiaj mamy wzrost na poziomie 4%. To jest ten szacunkowy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał, ale został on zbudowany głównie na konsumpcji, pisze pani doktor. Daleko tak nie dojedziemy. Gospodarstwa domowe muszą zacząć myśleć nie tylko o dokonywaniu ważnych zakupów, ale także o przyszłości i zwiększyć zainteresowanie długoterminowymi inwestycjami. Rząd i politycy powinni zapewnić stabilność działalności gospodarczej, a nie co chwilę wprowadzać nowe pomysły legislacyjne, pisze pani doktor. Polemizuję z tym, co pan mówi. To po kolei, jeśli można. Otóż jednym z priorytetów rządu w najbliższych latach będzie silne budowanie oszczędności. Absolutnie się tutaj z panią doktor Krzysztoszek zgadzamy. Te oszczędności będziemy budowali w trzecim filarze przez tak zwane pracownicze plany kapitałowe. Więc wreszcie nie tylko będziemy zbierać oszczędności, ale co ważne, że te oszczędności później będą długoterminowo inwestowane u nas w kraju. Tak się buduje bogactwo najbogatszych krajów. I nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy my ten sam model silnie skopiowali również u nas. A co z tą stabilnością legislacyjną? A to proszę zobaczyć, że nowa władza pragnie usunąć wszelkie mankamenty, które w tym otoczeniu prawnym były. Szczególnie te związane na przykład z nieuczciwym postępowaniem bardzo wielu przedsiębiorców na naszym rynku, co prowadowało do nierówności konkurowania. Mam tu na myśli na przykład kwestie związane z VAT-em, które w wielu branżach bardzo silnie rozstrajały rynek, na przykład branżę paliwową. Między innymi stąd ten obowiązek, pomysł związany z tym, by codziennie informować, banki miałyby to robić, informować fiskusa o przepływach pieniężnych na rachunkach firm. O tym dzisiaj czytaliśmy w prasie. Oczywiście szukamy takich metod, które by spowodowało, że te wycieki z podatku VAT, które są bardzo duże, one są oceniane na 40 parę miliardów złotych. To jest kwota, która jest bliska naszemu deficytowi budżetowemu. Więc, a z drugiej strony tego typu nieprawidłowości naprawdę wprowadzają bardzo nierówną konkurencję w niektórych branżach. Przykładem była ta wspomniana przeze mnie branża paliwowa. W momencie, kiedy rządowi udało się uszczelnić wyciek tych podatków, proszę zobaczyć, jak poszły w górę kursy Orlenu i Lotosu. I to samo jest w innych branżach. A propos kursów, panie ministrze, złoty dzisiaj się wyraźnie umacniał. Za 1 euro płaciliśmy około 4,18 zł. Skąd takie umocnienie polskiej waluty? No właśnie powrót zaufania? Znaczy faktycznie, że w ostatnich miesiącach mamy bardzo silne umocnienie. To jest największe umocnienie na świecie chyba poza walutą peso Meksyku. Z jednej strony oczywiście bardzo się cieszymy, że jest takie umocnienie, bo ono pokazuje siłę gospodarki. To również wpływa na rentowność naszych obligacji wieloletnich. Pragniemy zauważyć, że ta rentowność też oczywiście spadła, co pokazuje siłę naszej gospodarczej. Ale w dłuższym terminie chcielibyśmy, żeby te jak gdyby wzrosty, które generalnie są w tej chwili pozytywne, ale też żeby nie były zbyt szybkie, bo jak zwykle tego typu zachowanie ma dwa końce. Jest to niezbyt korzystne dla eksporterów. Stabilność na rynku walutowym rzeczywiście kluczowa. A propos dłuższego terminu, to może warto by wprowadzić w Polsce euro. Ja wiem, że tych argumentów ekonomicznych w ostatnim czasie dużo. One mogłyby mówić o tym niekoniecznie. To nie jest dobry pomysł. A może machnąć, panie ministrze, ręką na te ekonomiczne argumenty i przytrzymać się tych politycznych. Może euro jako gwarant bezpieczeństwa na przykład polskiej gospodarki, w ogóle Polski w przyszłości, to byłby dobry pomysł. pragnę zauważyć, że zobowiązaliśmy się do przyjęcia euro w traktacie akcesyjnym, natomiast nie zobowiązaliśmy się kiedy. Co do terminu. Ostatnio się mówiło. 2025 okazało się, że to pomyłka, no ale mówi się o tym, zwłaszcza teraz, kiedy prezydentem Piątej Republiki we Francji został Emmanuel Macron. Mówi, ja chcę zacieśniać integrację w Europie. Ale proszę zauważyć, że w tych ostatnich latach przez fakt, że nie byliśmy jednak w strefie euro, to nasza gospodarka mogła znacznie bardziej elastycznie reagować na te szoki zewnętrzne. Ale mieliśmy też mniejszy wpływ na decyzje, te kluczowe decyzje na kontynencie. Tak, ale to z jednej strony to są wpływ na decyzje, oczywiście, który jest ważny, ale druga kwestia to jest stan gospodarki. Wejście do strefy euro według mnie powinno być w dużym stopniu uzależnione od stopnia konwergencji. Przypomnę, że ten stopień konwergencji jest u nas w tej chwili porównywalny z Grecją, która ma duże problemy, tak bo jak, my jesteśmy mniej więcej na 70% średniej unijnej. Tak jak Grecja z całą pewnością, panie ministrze, skończyć byśmy nie chcieli. Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Prawie 10 tysięcy klientów, dokładnie 9860 osób zmieniło rachunek bankowy. To dane za pierwszy kwartał przygotowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową. To o 68% więcej niż w tym samym czasie roku 2016. W studiu Jędrzej Marciniak, wiceprezes banku Crédit Agricole. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Izba informuje, że klienci przenoszą konta z wykorzystaniem systemu Ogniwo. Co to za system? To system, który został stworzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową i system, który w znakomity sposób ułatwia przenoszenie rachunku z jednego banku do drugiego, tak naprawdę. No właśnie, na czym to polega? To jest trudne, gdybym ja dzisiaj chciał ze swojego banku przenieść do innego. To jest bardzo proste, można powiedzieć banalnie proste. Wystarczy, że w tym banku, do którego chciałby się pan przenieść, złoży pan taką deklarację. Resztą zajmie się doradca. Także. Ale wie pan, mam mnóstwo związków z tym kontem, które dzisiaj jest w tym moim jednym określonym banku. Tam pracodawca wypłaca mi pensję, stamtąd różne składki są odciągane. Jak to zrobić? Jednym ruchem da się przenieść to wszystko, wszystkie te zobowiązania, zlecenia stałe, polecenia zapłaty? Tak, znaczy w ramach systemu Ogniwo i tej deklaracji, którą klient złoży w nowym banku, tak na przykład w Crédit Agricole, po prostu my zajmujemy się tą sprawą, składamy takie zlecenie w banku, z którego przenosimy klienta i dokładnie cała historia klienta, to co te dodatkowe usługi, które klient posiada, one w ciągu kilku dni zostaną przeniesione i tak naprawdę nowy rachunek będzie działał w zupełnie taki sam sposób jak poprzedni, ale oczywiście lepszy, no bo zakładamy, że klienci przenoszą się, żeby sobie polepszyć swoją sytuację i mają ku temu różne powody. No właśnie, jakie są te argumenty przez klientów najczęściej używane? Dlaczego przenosimy rachunki, podkreślam, aż o 70% więcej w pierwszym kwartale, porównując trzy pierwsze miesiące tego roku do trzech pierwszych miesięcy poprzedniego roku? No są takie dwie grupy argumentów, które używają klienci. Pierwsze to są takie argumenty racjonalne, czyli klienci zwracają uwagę na atrakcyjność oferty kredytowej, depozytowej czy rozliczeniowej. W naszym wypadku Crédit Agricole klienci również zwracają uwagę na ubezpieczenia. Oczywiście są też odpowiednie zachęty związane z tym, że klient przenosząc rachunek może zyskać konkretną kwotę, ale wydaje mi się, że jesteśmy coraz bardziej dojrzałym społeczeństwem i klienci zwracają uwagę na takie miękkie elementy, na elementy związane z jakością obsługi, rodzajem doradztwa, czy z taką długoterminową relacją i klienci bardzo często przychodzą do nas, ponieważ badamy tych klientów, którzy do nas trafiają, przychodzą do nas z rekomendacji, ponieważ wiemy na przykład z badań, że 3/4 klientów de facto jest ambasadorami naszej marki. Także to po prostu się, te dwa rodzaje argumentów muszą się razem spotkać, żeby klient przeniósł rachunek. Czy klient, kiedy przenosi rachunek, zamyka jednocześnie ten stary, to się najczęściej równa jedno z drugim? Czy używa tych dwóch? Tak, znaczy najlepiej jakby klient zamknął oczywiście poprzedni rachunek. Myślę, że wtedy jest w stanie korzystać z maksimum benefitów w nowym miejscu i zazwyczaj tak się dzieje, że klienci zamykają poprzedni rachunek. To na koniec, jeśli pan pozwoli, panie prezesie, ponieważ dyskusja w Polsce rozgrzewa się właśnie w tym temacie, o którym też z panem ministrem rozmawialiśmy. Euro w Polsce, pańskim zdaniem, to dobry pomysł? Ja myślę, że jako perspektywę takiej stabilności warto to rozważać, ale moim zdaniem faktycznie w tej chwili korzystamy dosyć sporo na tym, że nie jesteśmy w strefie euro i sytuacja Grecji pokazuje, że ten scenariusz związany z przyjęciem euro nie jest scenariuszem w 100% jasnym i powinniśmy mieć tutaj pełniejszy obraz tego, na ile powiedzmy pan minister się uśmiecha. 2-0 zatem z tym euro, to jeszcze pewnie poczekamy. W każdym razie co do tego, panowie, chyba się zgodzimy, że analizy warto prowadzić, prawda? Nie, absolutnie. Tak, rozmawiać analizy. Jerzy Kwieciński, Ministerstwo Rozwoju, Jędrzej Marciniak, wiceprezes Banku Credit Agricole. Bardzo serdecznie panowie dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Ej, a co my właściwie robimy? Trenujemy wklepywanie. Wklepywanie? No tak. Najpierw oczyszczanie, a potem wklepywanie. Aha. I długo to tak? Aż wejdzie ci w nawyk. Kremy, toniki, maseczki, serum, peelingi. Daj cerze powód do radości. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy i skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis. Porozmawiajmy o pielęgnacji. Rossmann. Wiele przygód. Jeden Weezer. Przybyłeś już w Nicei? Jeśli szukasz idealnego miejsca na wakacje, odkryj cudowne plaże i krystaliczną wodę lazurowego wybrzeża. Zarezerwuj lot na weezer.com.